μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια στέγη για όλους τους αδύναμους. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ανεκτή, γιατί είναι επιλεκτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επιλέγει τα θύματα της όπως αυτή νομίζει ότι πρέπει να επιλέξει. Γιατί έτσι δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ των ονείρων των ευρωπαϊκών λαών ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια στέγη για όλους τους αδύναμους. Εύχομαι αυτό το μήνυμα της σημερινής μέρας να περάσει σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες και ιδιαίτερα στο Βερολίνο. Είπε ο περιφραγμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λίγο πριν είχε γίνει η παρέλαση, ήταν μόνος του. Ερημιά, Σαχάρα γύρω-τριγύρω, δεν υπήρχε λαός. Υπήρχαν στα 5 χιλιόμετρα κάποιοι εκεί γονείς, ξέρω εγώ, φίλοι των παρελάσεων που θέλαν να παρακολουθήσουν. Γύρω-γύρω η πολιτική ελίτ, κομμάτι της πολιτικής ελίτ, τώρα έχει βάσανε σιγά μην τρέχει τις παρελάσεις. Κάτι παρατρεχάμενοι εκεί, νομάρχες, παρανομαρχαίοι. Και παραδίπλα χιλιάδες αστυνομικοί για να φυλάνε τον πρόεδρο ώστε να γίνει αυτή η παρέλαση. Αφού έγινε όλο αυτό το σκηνικό, βγήκε κάτω και στυλίτευσε τώρα τη Γερμανία, την επιλεκτική στάση της Ευρώπης, είπε τα δικά του και αμέσως μετά, αφού τα είπε όλα αυτά ο περιφραγμένος πρόεδρος Δημοκρατίας, πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο και ζήτησε να μάθει αν έχει να υπογράψει καμιά πράξη νομοθετικού περιεχομένου παραπάνω, κανένα νομοσχέδιο της Τρόικας εσωτερικού παραπάνω, καμιά εντολή της Τρόικας εξωτερικού, όπως έχει κάνει τόσο καλά, τόσο υπάκουα τα τελευταία 3 χρόνια και αυτός. Έχει μπει στο κάδρο όλων αυτών των Ελλήνων ηγετών που καθορίζουν την τύχη αυτής της χώρας, σύμφωνα πάντα με τις εντολές της Τρόικας εξωτερικού. Οπότε ό,τι και να πει με τις δηλώσεις του, με την γλώσσα του σώματος, νομίζω δεν πείθει κανέναν ούτε και τον εαυτό του. Η μόνη στιγμή που έπεισε ο πρόεδρος ήταν πέρυσι, πότε ήταν, πρόπερσι, πέρυσι, που είχε δακρύσει και είχε πει ότι ήταν αντάρτης από τα 15 του κατά της Γερμανίας. Αυτά από τη χθεσινή παρέλαση. Αυτός ήταν ο πρόεδρος, δεν είναι μόνο πρόεδρος σε αυτή τη χώρα, υπάρχει και το ευρώ. Η σταθερή άγκυρα στην οποία πρέπει να είμαστε αγκυροβολημένοι είναι το ευρώ. Αλλιώς χαθήκαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απειλή για το ευρώ. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Η σταθερή άγκυρα στην οποία πρέπει να είμαστε αγκυροβολημένοι είναι το ευρώ. Εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Νάντος και ο Αλέξης. Βάλαμε όλους όσους θέλουν το ευρώ, τους βασικούς δύο, τον νυν πρωθυπουργό και τον εν δυνάμει πρωθυπουργό της χώρας, για να ξέρετε ότι όλα είναι μια χαρά, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στην γωνιά της Ευρώπης αυτή, σε όλη την Ευρώπη πια γωνιά, ότι υπάρχουν δύο βράχοι σταθεροί υπέρ του ευρώ. Είναι ο Σαμαράς, αλίμονο, είναι ο Τσίπρας. Δύο φορές αλίμονο, δεν μπορούσε να συμβεί αλλιώς. Πολλοί συζητάνε, βγαίνουν, λένε στα παράθυρα, στα ραδιόφωνα, αναλύσεις ότι η Ευρώπη κλονίζεται. Είναι ένα λάθος τεράστιο αυτό. Δεν ισχύει, μείνετε ήσυχοι και από αυτή την πλευρά. Η Ευρώπη τα πάει μια χαρά, την έχουμε σώσει εμείς, οι Έλληνες στην Ευρώπη. Η μεγαλοφυής πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου είχε σώσει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. Αυτό το έλεγε ο ίδιος. Θέλω όμως επίσης να τονίσω ότι αυτές οι αποφάσεις που λάβαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παρόλο που απαιτούν ακόμα ενίσχυση και επεξεργασία, είναι ιστορικές και για την ίδια την Ευρώπη. Αποδεικνύουν ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, έστω και με διαφωνίες και δυσκολίες, μπορεί να συμπεριφερθεί σαν μια μεγάλη οικονομική και πολιτική δύναμη και να προστατέψει την αξιοπιστία των κρατών μελών της και πάνω απ' όλα και την αξιοπιστία του ίδιου του κοινού νομίσματος. Ευρώ και ξερό ψωμί. Μπράβο, Τσίπρα! Το ξερό ψωμί το έχουμε, το ευρώ μάλλον δεν το έχουμε ή δεν ξέρω για πόσο θα το έχουμε ή πόσο το έχουμε ή πόσοι το έχουν ή πόσα έχουμε. Εν πάση περιπτώσει βάλτε ό,τι θέλετε εκεί μπροστά, το ξερό ψωμί είναι στάνταρ, δεν είναι τυχαίες αυτές οι παροιμίες που φτιάχτηκαν κάποτε σε αυτόν τον τόπο. Είναι manual, ισχύουν για όλη τη διάρκεια ζωής του ελληνισμού που δεν είναι και μεγάλη όπως έχετε καταλάβει. Πλησιάζουμε προς το τέλος, οπότε αυτομάτως θα λυθούν τα θέματα είτε με ευρώ είτε με δραχμή. Υπάρχει όμως κάποιος από την αριστερά, από πού άλλου θα μπορούσε να έρθει το φως σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει κάποιος από την αριστερά που θέτει θέμα πια εξόδου από το ευρώ. Δεν εννοούμε τον κύριο Αλαβάνο, αλίμονο, το λέει καιρό άλλωστε. Εννοούμε έναν καινούριο ανανύψαντα, όπως τους αποκαλούμε. Είναι ο Νίκος Μπίστης, αυτή τη στιγμή είναι ακόμη στη Δημάρ. Οι λύσεις που υπάρχουν είναι μία. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Οι λύσεις που υπάρχουν είναι μία. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Θα τρώμε βελανίδια, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά θα ζήσουμε έτσι. Οι λύσεις λοιπόν που υπάρχουν είναι μία, το λέει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το ευρώ. Δεν ξέρω αν το έχει μάθει ο Φώτης Κουβέλης να πάει να ραφτεί, να φτιάξει άλλο κοστούμι, να βγάλει αυτό το μνημονιακό, το σούπερ μνημονιακό και να φορέσει ένα αντιμνημονιακό. Τα είπε ο κύριος Μπίστης, δεν είπε μόνο αυτό. Ως γνήσιος αριστερός εξέφρασε την αλληλεγγύη του βεβαίως στον κυπριακό λαό, αλλά διαχώρισε, γιατί ένας αριστερός δεν είναι τυχαίος, διαχωρίζει, δεν έχει το ίδιο, τα ίδια μέτρα, ίδια σταθμά για όλους. Κάνει το διαχωρισμό και μάλιστα ο αριστερός κάνει τον ταξικό διαχωρισμό. Καταρχήν να καταθέσω την αλληλεγγύη της Δημάρ προς την κυπριακή ηγεσία, τους Κύπριους πολίτες. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε. Ανατρίχιασε. Κυρίως τους Κύπριους πολίτες οι οποίοι διασώσανε τις καταθέσεις τους μέχρι τις 100.000. Βέβαια. Να πω ότι δεν έχω την ίδια αγωνία για τους Ρώσους ολιγάρχες, δεν έχω την ίδια αγωνία για την Κυπριακή Εκκλησία, δεν έχω την ίδια αγωνία για όσους μεγαλοκαταθέτες, ξενοδόχους κλπ. Βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Ευρώ και ξερό ψωμί. Μπράβο, Τσίπρα! Καταρχήν να καταθέσω την αλληλεγγύη της Δημάρ προς την κυπριακή ηγεσία, τους Κύπριους πολίτες. Ενώ διαχώρισε τους άλλους, τους μεγάλους χείμωνες, έτσι αυτό ακριβώς, αυτός είναι ο πραγματικός αριστερός. Δείχνει το δρόμο, η ώρα είναι 1 και 14 και 45 δεύτερα. Έχει αλλάξει η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε στην αρχή ευρώ και ξερό ψωμί, πέρασαν 7 λεπτά, άλλαξε η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τώρα από τον πρόεδρο τη νέα γραμμή. Με ρωτάτε αν θα διαπραγματευτούμε, βεβαίως. Θα τους πούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φεύγουμε από την Ευρωζώνη. Θα τους πούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ξέρετε, η χρηματοδότηση που έχετε αποφασίσει, εμείς δεν τη θέλουμε, πάρτε την πίσω. Αν σας πούμε όχι στο πρόγραμμα που θα τους προτείνετε, θα επιμείνουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Άκου και Στέφανε. Θα επιμείνουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει πει τόσα πολλά που όλα χωράνε. Α, ξανά άλλαξε θέση ο πρόεδρος. Έχει περάσει ένα λεπτό από τότε που ακούσαμε ότι θα πάμε και θα φύγουμε. Άλλαξε η θέση. Πρέπει να παρακολουθήσουμε και τη νέα αλλαγή για να πιάσουμε και το δεξιό κομμάτι, μάλλον τους νοικοκυρέους του ΣΥΡΙΖΑ που τόσος πολύς λόγος έχει γίνει. Στόχος μας είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα 10.000 άνθρωποι. Πάντα όταν αρχίζουμε κάτι, τελειώνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή αρχίζουμε καθώς μπαίνουμε και τελειώνουμε καθώς βγαίνουμε. Λόγια μεγάλου ανδρός του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ακούσαμε πριν την αλλαγή στάσης, την παρακολουθήσαμε. Είναι μάλλον η πιο σύντομη έτσι, η αλλαγή. Συνήθως τους έπαιρνε εβδομάδα, τώρα αλλάζουν ένα λεπτό. Τα έχουμε όλα εμείς εδώ. Ό,τι θέλετε, οι δεξί του ΣΥΡΙΖΑ να ακούσουν αυτό το τελευταίο, θα παραμείνουμε στο ευρώ. Το άλλο ήταν λίγο μοντάζ με τους χιλιάδες αυτοκτονίες. Οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και πάρα πολλοί, ελπίζουν οι καημένοι τέλος πάντων, θα ακούνε το προηγούμενο ότι φεύγουμε από την Ευρωζώνη. Ό,τι θέλετε, τα έχουμε. Έχουμε κι άλλα από το αρχείο του Αλέξη. Έχει προβλέψει λεπτομέρειες και λεπτομέρειες. Θα πει κάποιος γιατί Αλέξη σήμερα. Διότι με αυτά που γίνανε στην Κύπρο που έχουν γίνει, νομίζω όλοι πρέπει να έχουν καθαρές θέσεις, ώστε να μπορούμε να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε. Το ζητούμενο πια, αφού δεν μπορούν τίποτα άλλο να δώσουν εδώ που έχουμε έρθει, τουλάχιστον αλήθεια, ειλικρίνεια, καθαρές θέσεις, ξεκάθαρες και πεντακάθαρες. Δεν τις έχουν όλοι αυτές τις καθαρές θέσεις. Τα όσα έγιναν στην Κύπρο βάζουν νέα δεδομένα. Δεν περιμέναμε την επόμενη μέρα να έχουν δοθεί απαντήσεις. Όμως, όποιος νομίζει ότι δεν πρέπει να απαντήσει καθαρά ο ΣΥΡΙΖΑ για το τι ακριβώς εννοεί, θέλει, υπονοεί, φαντάζεται, οραματίζεται να κάνει σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, συζήτηση, διάλογο με τους γκάγκστερ ή συμμάχους ή το Σόιμπλε που τον είδε, αλλά τελικά μας είπε ότι είναι γκάγκστερ. Όποιος νομίζει ότι πρέπει να δοθεί μια καθαρή απάντηση σε αυτά, ας τη δώσει. Αλλιώς και χωρίς απαντήσεις μπορούμε να πορευτούμε. Όπως πορευόμαστε τώρα, ένας λαός μόνος, έρμος, χωρίς να ξέρει να πιαστεί από πουθενά. Θα πιαστεί από το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Τουλάχιστον έχει καθαρές απαντήσεις και αποφάσεις. Όπως τουλάχιστον του Βενιζέλου. Είμαστε υπέρ της Ευρώπης. Είμαστε υπέρ της Ευρωζώνης. Είμαστε υπέρ του ευρώ. Θεωρούμε ότι το ισοζύγιο είναι θετικό. Θεωρούμε ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτήν την ομάδα των ανεπτυγμένων κρατών και δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Είμαστε υπέρ της Ευρώπης. Και δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα της δραχμής ή στην Ελλάδα του 60 ή του 50. Τελικά καθαρές ερωτήσεις έβαλε και ο Βενιζέλος, όχι καθαρές απαντήσεις. Μ' αρέσει που η σύγκριση πάντα γίνεται με την Ελλάδα του 50 ή του 60, ότι και καλά πηγαίνουμε προς τα εκεί. Οι άλλοι λένε ότι έχουμε φτάσει προς τα εκεί. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Στην Ελλάδα του 50 και του 60 κανείς δεν έτρωγε από τους κάδους των σκουπιδιών. Στην Ελλάδα του 50 και του 60, του 60 κυρίως, δεν υπήρχαν συσίτια, δεν υπήρχαν ουρές. Υπήρχε φτώχεια, ανέβαιναν όλοι προς τα πάνω, αλλά αυτά τα έσχη που συμβαίνουν τώρα και βλέπουμε αυτές οι φοβερές και τρομερές εικόνες δεν υπήρχαν στην Ελλάδα του 50 και του 60. Είναι χειρότερα τα πράγματα από την Ελλάδα του 50 και του 60. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Τρόικας εξωτερικού, της Ευρώπης και βεβαίως των υποταγμένων εδώ μαριονετών της τρικοματικής κυβέρνησης και των λοιπόν παρατρεχάμενων βουλευτών, αλαφιασμένων και έτσι γενικώς αναστατωμένων από τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο και από τον απόϊχο που υπάρχει στην Κύπρο, γιατί δεν έχει λήξει τίποτα στην Κύπρο, όπως ακούτε, και παρετήσεις έχουμε και διαδηλώσεις απ' έξω έχουμε της νεολαίας της Κύπρου, μαθητές και φοιτητές έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, είναι από το πρωί και μαζεύονται συνεχώς. Η νεολαία, η περίφημη νεολαία κάθε τόπου, που καταλαβαίνει ότι κυρίως για αυτήν ο τόπος, όπως λέει το τραγούδι, αλλά και το μέλλον είναι κλειστό, θεόκλειστο. Διαφορετική άποψη από όλα αυτά που λέμε έχει βεβαίως ο κύριος Τουρνάρος, ο οποίος δημιουργεί και μια ωραία εικόνα με αυτά που λέει. Μέσα στο σενάριο του ευρώ, εγώ πιστεύω ότι το ελαττήριο έχει πατηθεί μέχρι κάτω. Δεν πάει άλλο. Άρα μόνο επάνω μπορούμε να πάμε. Άρα μόνο επάνω μπορούμε να πάμε. Ευρώ και ξερό ψωμί. Μπράβο, Τσίπρα! Η σταθερή άγκυρα είναι το ευρώ. Μπράβο, Τσίπρα! Άρα μόνο επάνω μπορούμε να πάμε. Τράβα, Μαλή, ανεβαίνουμε! Τράβα, ανεβαίνουμε! Τράβα, ανεβαίνουμε! Μόνο επάνω, γιατί το ελαττήριο ξέρετε πως έχει πατηθεί προς τα κάτω, θα μας σωθήσει μόνο προς τα πάνω βεβαίως. Πόσα ατυχήματα ξέρετε, έχετε φανταστεί, ίσως και οι ίδιοι να έχετε πέσει θύμα τέτοιου ατυχήματος, όταν απότομα εκτιναχθεί το περίφημο ελαττήριο, που ακριβώς μπορεί να φτάσει αυτός που ήταν πάνω στο ελαττήριο, να φύγει τελείως από την γη, στρατόσφαιρα, τι άλλη σφαίρα υπάρχει, να απογειωθεί, να φτάσει πάρα πολύ ψηλά που είναι και ο στόχος βεβαίως. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, καρτερούμεν να συμβεί, όπως λένε και οι Κύπροι, να συμβεί αυτό που είπε ο κύριος Τουρνάρας, αυτό που λέει ο Τσίπρας, αυτό που λέει ο Σαμαράς, αυτό που λέει κυρίως ο Κάρολος Παπούλιας, ότι πρέπει να γίνει μάθημα σε κάποιους άλλους αυτό που περνάμε εμείς. Οι τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας, όταν θέλει να απολογηθεί με τον τρόπο που ξέρει πάντα, βάζει τη λέξη μπροστά πρέπει, ότι πρέπει να συμβεί κάτι. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, οπότε πρέπει οι άλλοι να πάρουν το μάθημα από αυτό που κάνουν οι άλλοι σε εμάς. Είναι μια ωραία λογική. Βεβαίως την έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές και από ό,τι φαίνεται θα την παρακολουθούμε συνεχώς. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Mail έχουμε, στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρίαλ, αφήνει κενό. Το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Από την προηγούμενη εβδομάδα, πολλοί μας ζητάνε εδώ να ακούσουμε το καρτερούμεν. το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι και πολιτικό και ό,τι θέλετε από την Κύπρο. Το βρήκαμε έτσι σε μια πολύ ωραία εκτέλεση. Ο Νίκος Απρανίδης καταρχήν είναι στον ήχο, ο Νίκος στον ήχο ή ο ήχος στον Νίκο, όλα μαζί πάνε έτσι, δεν το είπαμε. Η εκτέλεση είναι από το Σύλλογο Ανέργων Νέων και Νεανίδων Λευκωσίας. Αυτή η συμμορία που έχει μαζευτεί και έχει ονομάσει τον εαυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μας κάνει. Αν αυτές είναι οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τις θέλουμε. Μια καταστροφή και σήμερα να διαδηλώσουμε πάλι. Ο κόσμος εγκατέρρευσε, φίλε μου, το κράτος δεν υπάρχει. Κάμουν παρελάσεις άσκοπα. Δεν καταλαβα ακόμα σε ποια χώρα είμαι. Ζω στη δική τους ουτοπία. Από τις στερήσεις μου φύλαγα για να έχει ένα καλύτερο μέρο το παιδί μου, και τώρα δεν δέχομαι από κανένα να μου πάρει τα λεφτά του γιού μου. Διότι αν έρθω εγώ και βάλω το χέρι μου στη τσέπη σας και πάρω λεφτά, θα με πείτε κλέφτησα. Για αυτούς τι είναι, νομοσχέδιο? Δεν ξεπουλούμε, ναι. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε. Από τις στερήσεις μου φύλαγα για να έχει ένα καλύτερο μέρο το παιδί μου, και τώρα δεν δέχομαι από κανένα να μου πάρει τα λεφτά του γιού μου. Διότι αν έρθω εγώ και βάλω το χέρι μου στη τσέπη σας και πάρω λεφτά, θα με πείτε κλέφτησα. Για αυτούς τι είναι, νομοσχέδιο? Τι ωραία διαπίστωση που κάνει η κυρία. Είναι από το Δελτίο Ειδήσεων του Α, χθες το απόγευμα. Έχει στείλει ανταποκριτή κάτω στην Λευκωσία. Και την ώρα της παρέλασης ήταν γύρω τριγύρω και ο συνάδελφος και ρωτούσε τους ανθρώπους και έλεγαν αυτά που ακούσαμε νωρίτερα μέσα στο τραγούδι Καρτερούμενα. Αλλά αυτή η διαπίστωση είναι ωραία, ότι όταν το κάνει η ίδια είναι κλέφτησα, όταν το κάνει η επίσημη πολιτεία είναι νομοσχέδιο και νόμος του κράτους κτλ. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον με αυτά και με αυτά κάποιοι λαοί, κομμάτια των λαών, έχουν αρχίσει καταλαβαίνουν ακριβώς όμως τι παίζεται. Και αυτό είναι πολύ θετικό και πολύ ευχάριστο, όπως λέει και ο Ρέστης Μακρύς. Η Μέρκελ έστειλε εδώ το Ρεχάγκελ. Σήμερα το πρωί βγήκε ο Ρεχάγκελ, τον ξέρουμε όλοι, τον αγαπάμε όλοι αλίμονο. Βγήκε ο Ρεχάγκελ στη ΝΕΤ για να μας πει τι. Και να κλείσουμε με τον κύριο Ρεχάγκελ. Τι είναι το μήνυμα που μεταφέρει λοιπόν από την κυρία Μέρκελ και τι είναι το μήνυμα που κομίζει στον ελληνικό λαό? Und unsere Bundeskanzlerin, die hat ja die Krise nicht erfunden. Και όσον αφορά την κυρία Μέρκελ, λέει, αυτή δεν έχει εφεύρει την κρίση, λέει. Ja, und sie ist eine Frau, eine intelligente Frau mit Herzensbildung. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα με πάρα πολύ καλή καρδιά. Είπε κι άλλα, αλλά εμείς αυτό σταθήκαμε. Για ευνόητους λόγους, είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό, το αντίθετο. Με πάρα πολύ καρδιά, καλή καρδιά. Αυτό θέλαμε να καταλάβετε όλοι. Το λέει και ο Ρεχάγκελ, που τόσα πολλά έχει προσφέρει στον τόπο, σε αυτόν. Τώρα θέλει να προσφέρει προφανώς και στο γερμανικό. Και κρατάμε αυτό ως παρακαταθήκη. Το κρατάμε για το υπόλοιπο της μέρας, ότι η Μέρκελ είναι μια έξυπνη γυναίκα με πάρα πολύ καλή καρδιά. Μετά από αυτά, ο ειδικός καρδιολόγος για τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Ήταν ο άντρας μου 1,5 χρόνο άνεργος. Πήγε για δουλειά, τώρα ξεκίνησε. Η μία απασχόληση του είπε 6 ώρες, 400 ευρώ. Α, ρε τη ρεδάκι, ε! Και 1000, εγώ 1400. Οπα, χιλιάρικο εσύ! Και ξέρεις κάτι, Αποστόλη. Δεν ξέρω, μήπως δεν φορολογείστε. Πού καταντήσαμε. Έχω ακούσει τους εφοπλιστές δεν τους φορολογούν. Τι γίνεται, ε? Είμαστε ευχαριστημένοι, Αποστόλη. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ που θα πεις. Θα πεις και ευχαριστώ μετά από αυτό. Λέω ευχαριστώ στο αφεντικό που δίνει 400 ευρώ. Εκεί καταντήσαμε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πω βλακίες ότι η Ελλάδα δεν βοηθάει την Κύπρο που είναι αδερφή χώρα. Καλέ, ναι. Η ομοφοβική Ελλάδα βοηθάει όλες τις αδερφές. Έτσι, έτσι. Υπήρχε αμφιβολία. Ακούστηκαν φήμες ότι το κοινοβούλιο θα στείλει 30-40 βουλευτές να πούνε ναι σε όλα για να τους βοηθήσουν τους ανθρώπους. Να σου πω εσύ, άκουσα λίγο τώρα πάλι τον Άδωνη, τον άκουσα και χθες. Εσύ, ο άνθρωπος είναι πιωμένος, πίνει κάτι, τι κάνει όταν σηκώνεται το πρωί δηλαδή, για να καταλάβω. Δεν ξέρω, νομίζω σνιφάρει ομιλίες τουρνάρα. Κάτι τέτοιο, τη στριματίζει και ρίχνει. Ρε φίλε, μπορείς να ρωτήσεις, ή εσύ ή κάποιος άλλος, όποιος ακούει τέλος πάντων τον κύριο Άδωνη στην επόμενη συνέντευξη που θα πει ότι είναι καπιταλισμός, μάλλον τι είναι καπιταλισμός και τι είναι κομμουνισμός. Αυτό που γίνεται τόσο καιρό σε εμάς, όταν είμαστε άνεργοι, τόσο καιρό, με επίδοση από δικαστικούς κλητήρες από τις τράπεζες, με τη γυναίκα σου στην ανεργία, με εσένα στην ανεργία και να έχεις πέσει σε κατάθλιψη γιατί αισθάνεσαι μη παραγωγικός. Κομμουνισμός, κομμουνισμός. Μπράβο. Όλα αυτά τα χαράτσια που μας έχουν βάλει, από πού τα πληρώνουμε, ρε φίλε? Γεννάει το δέντρο έξω από την αυλή ευρώ. Δεν τα πληρώνουμε από τις καταθέσεις μας. Δηλαδή, τι να στο πάρουν ευθέως, τι να στο πάρουν άμεσα. Έμεσα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Ειλικρινά, ας ρωτήσει κάποιος τι πίνει αυτός ο άνθρωπος και δεν μας δίνει. Και το βάλε με τον Άδωνη. Γιατί δεν σου πει τι αλήθειε, δηλαδή ο Άδωνη. Αφού οι Γερμανοί βάζουν τα λεφτά, του άφησε ναι, και ο Χίτλερ. Του άφησε ο θείο ο Χίτλερ, του άφησε πολύ χρήμα. Ρε. Έχει μάθει όλο τον κόσμο και του άφησε το χρήμα. Τώρα θα καλύψουμε και με το χρήμα. Τα βάλετε με το παιδί που λέει την αλήθεια, δηλαδή το άξιο παλικάρι και τέχνο αυτό εδώ πέρα τη Ελλάδο. Ξέρεις ποια είναι η μεγάλη διαφορά κομμουνιστή από καπιταλιστή? Ποια? Ο κομμουνιστής λέει πολλά, ενώ ο καπιταλιστής τώρα πια κάνει πάρα πολλά. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, έλα, Αποστολή, καλημέρα. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά τώρα, εσύ τι κάνεις? Καλά, σε πειράζει που σε ρωτάω? Όχι, αλλά χάνουμε χρόνο με αυτά. Έχουμε επανάσταση να κάνουμε. Καλά, εντάξει. Δεν αφήνουμε τις δημόσιες σχέσεις. Εντάξει, λοιπόν, okay. Επειδή υπάρχει μια ανθρωπιά και είναι ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Ναι, καλά που υπάρχει ανθρωπιά. Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα του Σαμαρά υπάρχει ανθρωπιά. Άσε μας. Άσε το Σαμαρά, εγώ και εσύ, ο Θήμιος, εμείς οι απλοί άνθρωποι. Δεν έχουμε ανθρωπιά μεταξύ μας. Άσε τους αυτούς να κουρεύονται. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας και κάτι θα κάνουμε. Ναι, καλά. Έτσι δεν είναι? Ναι, καλέ. Η ημερομηνία δεν έχει βρεθεί, θέμα χρόνου είναι. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέει ο Θήμιος για τον καπιταλισμό. Ηλίθιε. Είπαμε, θα λέτε και το ηλίθιε. Όχι. Ζητάει δικαιώματα ο άλλος. Κοίταξε, εμένα δεν μου αρέσουν οι αρνητικές εκφράσεις γιατί εκπέμπουν αρνητική ενέργεια. Όχι, το ηλίθιε είναι θετική έκφραση. Όταν πάει μετά τον καπιταλισμό είναι θετικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο σοσιαλισμό, λοιπόν, στο λεξικό, εκεί που γράφει για τον σοσιαλισμό, λέει: κοινωνικο-οικονομική θεωρία που προβλέπει στην κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και την κατάργηση της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Αντίθετο, καπιταλισμός. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σαφές τι σημαίνει καπιταλισμός. Μετά από 2 χρόνια, ρε, βρήκα δουλειά. Άκου, να τα ακούει αυτά ο κόσμος και να ξέρω ότι εντάξει, μια κάποια στιγμή όλα θα φτιάξουν. 2 χρόνια καθόμουν και βρήκα δουλειά. Βέβαια λίγο μακριά, αλλά εντάξει. Πού? Σημασία έχει, στο Σύνταγμα, στη Βουλή από κάτω. Τι θα κάνεις, κουλούρια? Θα κάνω. Όχι, ρε, βρήκα, έχω πιάσει εδώ και 20 μέρες, ρε. Θα ταΐσεις Περιστέρια, τι θα κάνεις? Τι θα κάνω, παρκαδόρος είμαι, ρε. Α, καλά είναι. Απλώς πήρα να σου το πω, να τα ακούει ο κόσμος. Ναι, παιδί μου, τίποτα, όλα καλά θα πάνε. Ζήτω Σαμαράς. Άντε, βρε, άντρε, τι να το πούλε. Μην φοβάστε, κάποια στιγμή όλοι θα βρείτε. Μετά από 2 χρόνια θα γίνουμε όλοι παρκαδόροι. Ρε το μα. Αγάπη, εντάξει, γεια. Αν και θα προτιμούσα να γίνω μαρκαδόρος, είναι πιο καλλιτεχνικός, ζωγραφίζεις κιόλας. Τότε ήταν μια μεγάλη επανάσταση. Τώρα. Μάλιστα, τώρα είναι μια τρόικα. Τώρα είναι μια τρόικα, άριστα λέει και ο άνθρωπος. Κύπριος και αυτός εκεί στην παρέλαση μαζί με τον ρεπόρτερ του Αλφα. Τέτοια όχι, φέρουν ακριβώς τέτοια ναι και τέτοια παρεπόμενα. Το όχι δεν είναι κακό. Δεν ιτήθηκε το όχι που υπόθηκε έτσι όπως υπόθηκε. Ιτήθηκε το συγκεκριμένο όχι έτσι όπως υπόθηκε. Κανένα όχι ποτέ στην ιστορία δεν έχει χάσει όταν είναι. Όχι λαού, δυνατό, ρωμαλαίο, όπως πρέπει, με καθαρή στόχευση, με αποφασιστικότητα, με θυσίες. Και εδώ που έχουμε έρθει και όσο περνάει ο καιρός, οι θυσίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το δίλημα της χθεσινής επετείου ήταν τότε. που την γιορτάσαμε χτες. Ήταν ελευθερία ή θάνατος. Και ακούγοντας χτες εκπομπές, αυτό ακριβώς έλεγαν και οι ακροατές. Το πλάν B της τότε εποχής ήταν ο θάνατος. Το πλάν A ήταν η ελευθερία, το πλάν B ο θάνατος. Δεν έγινε το πλάν B γιατί ήταν πολύ γερό το πλάν B για να γίνει. Οπότε έγινε το πλάν A και ζήσαμε εμείς καλά, ζούμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Θα πάμε στον ρεαλισμό, γιατί καλά όλα αυτά για τα όχι, για τα καλύτερα όχι, για το πώς πρέπει να υποθεί το όχι, αλλά υπάρχει ο ρεαλισμός και δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο λίγοι τον ακολουθούν. Ένας από αυτούς είναι από τη Δημάρο ο κύριος Μαργαρίτης. Σας έχω ξαναπεί, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα προσόν, είναι σούπερ μάρκετ. Θες να είσαι εναντίον του ευρώ, το βρίσκεις. Θες να είσαι υπέρ του ευρώ, το βρίσκεις. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, ευχαριστώ εσύ πολύ, με διέκοψες, αγαπητέ, δεν έχετε καταλάβει εγώ, τι κάνατε. Εγώ ίσα είπα τρεις φορές ότι οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις πρέπει να εξετάσουν και να βάλουν πλάτες για την αλλαγή των σχετισμών στην Ευρώπη. Και είπα ότι σε μερικά τα στοιχεία που κάνεις κριτική για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχεις δίκιο. Αλλά πρόσθεσα και το. Στο ξαναλέω τρίτη φορά και τελευταία, δεν θα το ξαναπώ, για να μιλήσω και πολύ. Να αναστοχαστούν. Ότι όχι, χρειάζεται ρεαλισμός. Εντάξει. Αυτή είναι η σχέση με το δυνάμεων. Πώς θα γίνει. Και ξέρετε πολύ καλά ποιοι χρησιμοποιούν αυτή τη φράση, αυτή τη μέθοδο και όταν μιλάνε για ρεαλισμό, τι ακριβώς εννοούν. Ρεαλισμό εννοούν να πεινάει κάποιος, να τρώει από τους κάδους, να είναι η ανεργία στο 1,5 εκατομμύριο, να πληρώνεις χαράτσια, να έχεις ανασφάλεια, να μην έχεις δουλειά, να κλείνουν επιχειρήσεις, όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία, να μην έχουν οι καρκινοπαθείς φάρμακα, αυτά είναι ρεαλισμός. Όλα τα υπόλοιπα, όταν ζητάει κάποιος να σταματήσουν όλα αυτά και να πάμε κάπου αλλού, ή εν πάση περιπτώσει να αποπειραθούμε να πάμε κάπου αλλού δυναμικά, οπότε να είναι το αποτέλεσμα εγγυημένο, αυτό δεν είναι ρεαλισμός, είναι κάτι διαφορετικό σύμφωνα με αυτή τη λογική. Σήμερα το πρωί τα είπε ο κύριος Μαργαρίτης μαζί με τον κύριο Βούτση, έριξαν και ένα καυγά εκεί, ποιος είναι πιο ρεαλιστής ή εν πάση περιπτώσει ποιος είναι πιο φιλολαϊκός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολλά θέματα υπήρχαν έτσι κι αλλιώς και υπήρχε μια ένταση στα πρωινά παράθυρα. Αλλά χθες το βράδυ, χωρίς ένταση, αλλά με χιούμορ του Μπίστη, προς τη Γιάννα Κανέλη προχώρησε η βραδιά. Γιάννα, έλα τώρα. Εγώ. Ναι. Μα πάρα πολύ λέπε. Τρεις λέξεις. Γιατί ξέρω ότι δεν. Τρεις. Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα 800 παρακάτι χιλιάδων κατοίκων. 8. 800 χιλιάδων παρακάτι κατοίκων. Έλα. Κρυόκολο που είναι το χιούμορ αυτό τώρα. Έλα, για να μου λίγο να έχει χάσει. Προχωρήστε λίγο, να προχωρήσουμε λίγο για να μιλήσουμε. Πολύ κρυόκολο και αυτό είναι 7 λέξεις. Να μιλήσουμε. Το κρυόκολο είναι σύνθετη από 2. Εντάξει, να μιλήσουμε. Λοιπόν, ακολουθεί λαός. Ναι. Ο Αποστόλης. Αυτός. Μπίνγκο. Ούτε για πλάκα να μην δίνεις το όνομα του Ντουρούτη σε αυτό το μπαρι. Γιατί. Γιατί, τι θα πει γιατί. Όλοι αναρχικοί είμαστε σε αυτή την κοινωνία. Μπορεί να έχεις δίκιο, αν και κάποιοι άνθρωποι από τα 18 τους μέχρι τα 58 τους που είμαι εγώ είναι μονίμως στους δρόμους. Εντάξει, κάποιοι άλλοι είναι στους υπονόμους. Μικρή διαφορά. Πάνω δρόμος, κάτω υπόνομος. Οι Κύπροι είπανε όχι και γνωστίζονται στις κάνουν ωραίες στις τράπεζες. Εμείς που είπαμε ναι σε όλα. Δεν έχουμε ανάγκη, δεν πάμε καν στις τράπεζες γιατί δεν υπάρχει τίποτα να βγάλουμε από μέσα. Εμείς που είπαμε ναι σε όλα, συνοστιζόμαστε στα συσίτια. Και στον ΟΑΕΔ πες. Στη φτώχεια, στα αβόντα. Αποστόλη μου, ένας είναι ο εχθρός. Πες το, ο ιμπεριαλισμός. Όπου να πας, το ίδιο θα είναι. Έτσι. Μήπως έπρεπε η βραδιά όπου μαζευτήκαν οι Κύπροι έξω από τη Βουλή και φωνάζανε όχι να είναι σε συμπαράσταση εδώ 500.000 Έλληνες στην πλατεία του Συντάγματος για συμπαράσταση. Σιγά, εδώ δεν ήταν τρεις Έλληνες. Λέω. Να συμπαρασταθούν πολιτικά. Θα αφήσουν οι κότες του Πρετεντέρη να βγουν έξω να συμπαρασταθούν στους Κύπριους. Μήπως ακούστε ένα πράγμα. Εδώ έχουν αποκτηνώσει τα παιδιά των 750 ευρώ τα μάτια. Τα έχουν καμικτίνει, τα έχουν αποκτηνώσει. Τα ΜΑΤ. Είδα εχθές. Το ΜΑΤ, ό,τι και να το κουνήσει, από τη στιγμή που αποφασίζει να πάει να γίνει ΜΑΤ. Μάλιστα. Αλλάζει, γουρνίζει η φάτσα. Το ξέρει από την αρχή. Ό,τι και να πάρει. Άσε που αυτό θα έκανε την ίδια δουλειά και με 200 ευρώ. Τα 700 είναι πολλά. Ο Αποστόλης. Αυτός. Τροπή σας. Α, γιατί. Τροπή και σε εσάς και στον κύριο Καλαμούκη. Α, πώς καλά. Τον αριθμό λογαριασμού μετά αφού το κλείσουμε. Ποιος είναι, γιατί. Όχι, λέω για να μου βάλετε για αυτά που είπα. Εμείς θα σου βάλουμε. Εσείς θα μου βάλετε. Εμάς εξυπηρετείτε. Στο μαξί μου πήγε να ζητήσει αριθμό λογαριασμού. Δεν πιστεύω να είσαι τρολ. Μα είσαστε εγκάθετοι. Εσείς είσαστε οι εγκάθετοι. Ναι. Ακριβώς για να γυρίσετε το αντίθετο. Κάνετε αυτό για να γυρίσετε τα πράγματα αλλιώς. Έτσι δεν είναι. Μ' αρέσεις. Ναι. Τι κάνεις. Καλά. Θα σου πω. Θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω απάντηση εμπειρίας. Η κρίσεως. Άντε. Ο Χατζηνικολάου θα αντέξει ή θα σας πει γενικά να πάρετε τον πουλό. Πώς το βλέπεις. Θα αντέξει. Θα αντέξει. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Ναι, το είδατε τι έχει γίνει τώρα με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τη Χαλκιδική, ε. Να τα επαναφέρουμε λίγο ξανά. Γιατί μου φαίνεται αρκετά τα καλά που λέμε για την Κύπρο και τα λοιπά που το όχι θα γίνει, ναι, το βλέπω να έρχεται. Αλλά για τη Χαλκιδική να το επαναφέρουμε λίγο πιο δυναμικά το θέμα. Γεια σου, Αποστόλη μου. Ήθελα να σου πω καταρχήν για τη φάρσα πολλά συγχαρητήρια και πραγματικά με μερικούς βλάκες που σε στεναχωρούν και σου λένε φαντάσου πόσο έχει εμφυλοχωρήσει ο φόβος μέσα τους, ούτε τη φάρσα ακόμα δεν μπορούν και θεωρούν δεν μπορούν να δεχτούν και θεωρούν ότι μπορεί να πάθουν κάτι κακό. Ούτε σε φάρσα καν δεν μπορεί να τους πεις αυτά που συμβαίνουν. Έλα ρε φίλε. Έλα φίλος. Καλά είσαι. Καλά εσύ πως είσαι. Μπράβο, χαίρομαι. Τι μου κάνεις. Άκου παλικάρι. Έλα φίλε. Εσύ δεν φαίνεσαι ότι δεν είσαι στορνάρι. Αλλά έχουμε στορνάρια που μας κυβερνάνε. Και τα να δεις. Τσούγκρατα μπας και πάρω με μπροστά αδερφέ μου. Ποια καλέ. Γιατί μιλάμε τώρα, το γυρίσαμε στα πίδια. Πάντα με δύναμη. Τι τσουγκράω. Α, παλικάρι μου. Καλέ το Πάσχα αργή, τι τσουγκράω. Μπράβο, γι' αυτό. Με σκιάζεις. Μπράβο, γεια σου. Καλά. Έλα ρε. Έλα. Έλα, χτύκαμε ρε γαμό το πλά μου. Καλά, έτσι είπαμε. Ξέρω εγώ, ξέρεις τι γίνεται, πάει πολύ καλό Ολυμπιακός μωρέ. Αυτό. Έχω τρελαθεί και πανηγυρίζω στον δρόμο και δεν προφθαίνω, καταλαβες. Και πολύ καλά κάνεις. Το καλό είναι να έχουμε σταθερές. Ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός να νικάει και ο Σαμαράς να κυβερνάει. Και ο Σαμαράς να γαμπάει. Ναι, εντάξει. Να σου πω. Έλα, ο Σαμαράς λες να μην στηρίζει την Κύπρο επειδή τον είχε χωρίσει η Βύση και να το κρατάει. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Να έχει προσωπικό με τους Κυπρίους γενικώς. Να ρωτήσω κάτι ρε φίλε. Ναι. Με ποιο δικαίωμα αφήνεις τους ακροατάκους σου να αποκαλούν μαλάκα τον κύριο Γεωργιάδη Άδωνη. Ευγενία εσύ. Δεν ακούω. Ευγενία. Οι λύσεις που υπάρχουν είναι μία. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Ο Νίκος Μπίστης από τη Δημάρ. Αν έχετε απορία, ποιος τα λέει αυτά. Δεν τα είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό θα συμβεί. Οπότε το βάλαμε εμείς σε καμιά κρίσιμη στιγμή να λέει και ο ίδιος. Να, εγώ τα είχα πει στην Ελληνοφρένεια τότε, είχαν ακουστεί, ότι ήμουν από τότε έξω από το Ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία όνειρα έχει ο κύριος Μαργαρίτης από τη Δημάρ και αυτός. Να τα ακούσουμε, γιατί δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ούτε ένα. Υπάρχει ανάγκη πρώτον να αλλάξουν οι μεγάλες δυνάμεις. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Σε πειραματόζω. Οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης πρέπει να αλλάξουν. Το δεύτερον, πρέπει να είναι πιο μαχητική η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Να τελειώσω. Και τρίτον, στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε μια αίσθηση ότι για να μπορέσουμε να ασκήσουμε κριτική και να αλλάξουμε τους σχετισμούς, πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Στα πόδια μας, όπως πάμε, δεν πρόκειται να σταθούμε ποτέ. Είναι το τρίτο βήμα που προτείνει. Το δεύτερο είναι η σοσιαλδημοκρατία. Πρέπει να γίνει καλύτερη. Όραμα κι αυτό. Δεν πρόκειται να γίνει. Βεβαίως είναι η μόνη λύση για να αλλάξουν όλα αυτά. Τέλος πάντων, και το πρώτο, να αλλάξουν οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Ποτέ καμία μεγάλη δύναμη δεν άλλαξε επειδή κάποιος το ευχήθηκε ένα πρωινό στο Μέγκα. Όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει υπερβολές και πώς να το πω, και μαξιμαλισμούς. Πράγματι πρέπει να σκεφτούμε ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αλλάξει. Πρέπει, ας ελπίσουμε ότι θα ιτηθεί η γερμανική δεξιά στις εκλογές, γιατί και αυτός είναι ο επιλογός μου. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Ευχές. Ευχές και ελπίδες. Να ελπίσουμε να ιτηθεί η δεξιά στην Ευρώπη, και είδαμε ο σοσιαλισμός στη Γαλλία που με τόσες ελπίδες είχε βγει τότε και τι γράφανε πρωτοσέλιδα, μέσα σελίδες, έξω σελίδες, σχόλια πάνω κάτω, πόσα περιμέναμε από τον Ολάντ, και σε όλα αυτά τα κρίσιμα δεν υπάρχει καν Ολάντ. Είναι λογικό, είναι δεδομένο. Παρόλα αυτά, ακόμη και τώρα και με όσα έχουν συμβεί, υπάρχουν άνθρωποι, πολιτικοί, απόψεις που λένε μακάρι να ιτηθεί η Γερμανία και θα αλλάξουν πάρα πολλά στην Ευρώπη. Μόλις τελειώνει μια ψευδαίσθηση, αμέσως ψάχνουμε την επόμενη, τη βρίσκουμε, κρατιόμαστε από αυτήν μέχρι να έρθει και η επόμενη να πέσει. Θα βρούμε κάποια άλλη. Οτιδήποτε φαντασιακό θα βρούμε εκτός από την πραγματική, το πραγματικό γεγονός, την αλήθεια δεν πρόκειται να το συνειδητοποιήσουμε. Όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε. Πολλά νεύρα είχε ο κύριος Μπίστης. Είμαι ήρεμος άνθρωπος. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος άνθρωπος. Έκανες πολύ σοβαρή κριτική. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος άνθρωπος. Για βελανίδια. Αφήστε με και τώρα. Εγώ σου απαντώ. Δεν θα τρώνε βελανίδια. Θα τρώνε άλλα πράγματα. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Κυρία Κανέλη, σας παρακαλώ. Μην παίζετε με τα νεύρα μου. Δεν χρειάζεται. Νεύρα, ρε παιδιά, νεύρα, ρε παιδιά. Εγώ, κυρία Κανέλη, είμαι ήρεμος άνθρωπος. Είμαι ήρεμος άνθρωπος. Σας ακούω με μεγάλη προσοχή. Αφήστε με. Νεύρα, ρε παιδιά, νεύρα, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ. Μα γιατί παίζετε με τα νεύρα μου. Σας παρακαλώ. Ό,τι και να κάνετε, εγώ θα μείνω ήρεμος όσο μπορώ. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν. Χθες το βράδυ από την ανατροπή. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Μετά το λαό, το τρίτο μέρος, ακολουθεί το μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Δεν μου λες τι θα ψηφίσεις. Εγώ? Ναι. Δεν ψηφίζω, φίλε. Δεν ψηφίζεις? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω τι βάζουν δίπλα από τα ονόματα. Α, δεν ξέρεις δηλαδή τι. Έχω τρομερά διλήμματα εκείνη την ώρα. Διλήμματα εκείνη τη στιγμή, ε? Ναι. Άσε που δεν μου φτάνει ο Σταυρός δίπλα από το όνομα. Τον ήθελα πιο ολόσωμο. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Ρε, κατάλαβες ότι κινδυνεύομαι να πάθω με ζημιά. Τώρα, τόσους μήνες κυβερνάει ο Σαμαράς. Ρε, να χάσουμε τον Άδωνη από τα κανάλια. Ποιον? Τον Άδωνη. Πώς? Αυτός που σε κάθε πρωινάδικο που πάει γυρεύει δανεικά. Σταμάτα να λες αχλά. Είναι δυνατόν? Χτες προχθές πότε γύρευε από τη Μιχελιδάκη, πώς τη λένε εκεί στην ΕΤ. Από τη Μιχελιδάκη και εγώ θα ζήταγα διάφορα. Και αν δεν είχε λεφτά πάνω, θα τη έλεγα δώσ' μου ό,τι έχει πάνω σου. Δανεικό θα είναι. Αποστολέ. Έλα. Καλημέρα. Γεια. Θερμά συγχαρητήρια στο Θήμιο για το χτεσινό της Πέμπτης, εκεί ενδιάμεσα από το άξιο νηστή. Αυτά που είπε είναι μάθημα ενότητας και αλληλεγγύης, άσχετα το τι πιστεύει ο καθένας. Καλή λευτεριά, αδέρφια. Ελευθερία ή θάνατος. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Εχθές από τη χαρά μου μπέρδεψα λίγο τα χάπια. Άκουσα τον Αρχιεπίσκοπο και είπε θα δωρήσει όλη την περιουσία για να σωθεί το κράτος. Άκου μαλακίες, αυτοί οι Κύπροι έχουν τρελαθεί ντύπε. Όχι ρε, δεν ήταν ο δικός μας Ελλάδος. Ο δικός μας ποιος? Δεν είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος ότι... Α, ναι, ναι, βέβαια. Τι είπατε κυρία, α, της Κύπρου ήτανε. Α, μαν, τα μπέρδεψα πάλι γάμο το. Καλέ και ο Ελλάδος ακολουθεί, μη φοβάσαι. Α. Κοίταξε να δεις, μισό λεπτάκι. Και οι Έλληνες προσπάθησαν να δώσουν την περιουσία της Εκκλησίας στο κράτος, το κράτος δεν ήθελε. Λέγανε ότι την πουλάγε πολύ ακριβά. Τι να κάνει και ο Εφραίμ. Προχτές μου παραπονιόταν ένας παπάς εδώ ότι δεν τους αφήνουν στην Πεντέλη να βάλουν φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, να σου πω, ο Πάκης έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι η κυβέρνησή μας έχει πει όχι στην Τρόικα. Μη θεωρούμε ότι τούτη η κυβέρνηση, μιλάω για τούτη την κυβέρνηση, λέει μονίμως ναι. Το πόσα όχι έχουν ελεγχθεί σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, εκείνοι το ξέρουν γιατί έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Να σου θυμίσω το ένα και μοναδικό που έχει πει. Ναι. Όχι στη φορολόγηση των εφοπλιστών. Καλό απόγευμα, φίλε μου. Να σου πω κάτι, αυτοί οι Κύπροι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Η λύση είναι μέσα στα χέρια τους. Τι, Κουβέλης? Να πάει ο Κουβέλης εκεί. Έχουμε Σαμαρά, Βενιζέλο, Κουβέλη, Γεωργιάδη. Δεν θα πάνε κάτω να λύσουν τα προβλήματα. Τι κάνουν εδώ πέρα. Καλά δεν έχουν μυαλό. Η λύση είναι άλλη. Ποια είναι? Να εξάγουμε ψαριανό. Μπράβο, μπράβο Αποστόλη μου. Μπράβο. Να εκτελονιστεί εκεί πέρα να τελειώνουμε. Να σωθούν οι άνθρωποι. Έλα. Έλα. Α, πω λες τους Κύπρους να τους φτιάχνανε κότσο. Λες, αν και δεν είναι καθόλου στη μόδα ο κότσος. Δεν ξέρω. Αυτό να μου. Ας κάνανε ένα κουπλεδάκι, ας κάνανε μια μπανάνα, κάτι. Κότσο. Μήπως αν έπρεπε. Έλεος πια. Τι είναι, θίτσες εξιντάρες. Κότσο. Ας κάνανε αφέλειες. Αλλά όχι, αφέλειες κάνανε δική μας εδώ. Λάθος. Κάτι τους φτιάχνανε μήπως, δεν ξέρω. Αφέλειες το πιάσε από τους αφελείς. Ναι, ναι. Έλα, γεια. Αναρωτιέμαι καμιά φορά αν τελικά είναι πιο φασιστικό αυτό που έκανε ο Κατήλ. Στον πανηγυρισμό του ή τα μάτια που κάρανε μέσα στην Ήρυσσό και τις Βουργές. Κοίτα, κάποιο κοινό υπάρχει. Στον ίδιο χώρο ανήκουν και ο Μεν και η Δε. Κάπου όμως, κάπου η ΕΠΟ τιμώρησε τον Κατήρη. Αυτούς, ποιος επιτέλους δεν φίλε θα τους αναλάβει. Ελπίζουμε να σε αναγραμματισμός της ΕΠΟ ή ΠΕΟ. Χα, καλό. Ναι. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Πήρα να σου πω το εξής. Η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη λύση. Είμαι 30 χρονών και δεν έχω δουλειά. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται. Πρέπει να βγει ο κόσμος στους δρόμους. Να πάρει στα χέρια του την οικονομία. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, ρε Αποστόλη. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή. Τι άλλο πρέπει να μας κάνουν. Δεν πάει άλλο. Αποστόλη, διάβασα ο Θήμιος τώρα μια ερώτηση ακροατή που του λέγε εσύ αν ήσουν στην εξουσία τι θα έκανες. Γιατί όλοι αυτοί στις προσωπικές τους περιουσίες που είναι τώρα στην εξουσία δεν κάνουν κανένα λάθος απολύτως και τις αυξάνουν συνέχεια και βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής τους. Ενώ όταν διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα τα κάνουν μαντάρα. Λοιπόν, εγώ θα έκανα αυτό που κάνουν αυτοί στις ειδικές περιουσίες αλλά για το δημόσιο συμφέρον. Θα διαχειριζόμουν τα χρήματα για το όφελος του λαού και θα βελτίωνα τις συνθήκες του κόσμου. Αυτό θα έκανα. Ηλίθιε, πες του. Μπογιόπουλε, εσύ.